polska scena sprawia mi przykrość. Tak bardzo chcieli, ale nie wyszło. Czemu patrzę krzywo na to, co robisz? Bo robisz gówno, da się je podrobić. Znam wielu takich, którzy chcieliby mieć nasze bity. Nie macie szans, wara od mojej ekipy. Znam wielu takich, którzy chcieliby mieć taki styl. Nie macie nic, nie, nie będziecie mieli nic. Znam wielu takich, którzy chcieliby receptę na to, jak zorganizowałem taką sektę. Znam wielu takich, którzy chcieliby znać tajemnicę, jak moje słowo rozpierdala te ulice. Ręczę za siebie, jeśli chodzi o styl, bo robię to tak, jak nie robił tego nikt. Ręczę za wszystkich moich koleżków z ekipy. Rozdziało nas po świecie, ale potrafimy robić hity. Ręczę za miasto, które stanie za mną murem. Za wszystkich skurwysynów, którzy krzykną za mną kurę. Ręczę za całą mą familię i za Marunię. Za to, że każda młoda cegiełka będzie czuła dumę. Nie ciągnę nocha, jak typowy raper. Nadążam z tematem, patrzę, gdzie leży papier. Jestem uczulony na brak siana w kieszeni. Tak, od niego uzależniony, to się nie zmieni. To nie koniec, to nie koniec. To nie koniec, to dopiero początek. To dopiero początek, to nie koniec, skurwysynu. To dopiero początek, to dopiero początek. Więc szykuj się na to, to dopiero początek. Więc szykuj się, szmato, to dopiero początek. Więc szykuj się już, to dopiero początek. Nie opadnie kurz po tym. Nie opadnie kurz po tym. Nie opadnie kurz po tym. Nie. Słuchaj, to nie robię z ciebie idioty. Czy czujesz to? Wiesz, o co chodzi, ja? Czy czujesz to? Bo jeśli to czujesz, to ja się z tobą identyfikuję. Bo jeśli czujesz to, jesteś moim bratem. Bo jeśli czujesz to, jesteś moim bratem. Bo jeśli czujesz to, możesz wiedzieć to, co ja czuję tu przez ten jeden moment. Ziom, jestem zwykłym zawodnikiem stąd, gdzie wstrzymali słońce i opalili ląd. Opalam go w dzisiejszych czasach. Biorę co moje, nie mam czasu nawracać. Jak mogę ufać ludziom dookoła mnie, skoro żaden z nich nie wie, czego tak naprawdę chcę? Jak mogę patrzeć na to wszystko obiektywnie? Oni tylko grają, nie jesteśmy w filmie. Jak mogę słuchać, co mówią na mój temat? Jestem w pierwszym rzędzie, ich w ogóle tu nie ma. Mam tylko swoich ludzi, mam tylko ich. Dlatego dokonamy tego, nim nadejdzie